महाभारत वन पर्व द्विनवत्यधिक द्विशततमोध्याय। मार्कंडेय जी के द्वारा राजा युधिष्ठिर को आश्वासन। मार्कंडेय उवाच एवमेतन् महाबाहो रामेणामित तेजसा प्राप्तं व्यसनम् अत्युग्रं वनवास कृतं पुरा। मार्कंडेय जी कहते हैं महाबाहु युधिष्ठिर इस प्रकार प्राचीन काल में अमित तेजस्वी श्री राम ने वनवास जनित अत्यंत भयंकर कष्ट भोगा था। माशुच पुरुष व्याघ्र क्षत्रियो से परम तप बाहुवीर्याक्षिते मार्गे बाहुवीर्याश्रिते मार्गे वर्तसे दीप्त निर्णये। शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह तुम क्षत्रिय हो, शोक न करो। तुम तो उस मार्ग पर चल रहे हो जहाँ केवल अपने बाहुबल का भरोसा किया जाता है तथा जहाँ अभीष्ट फल की प्राप्ति प्रत्यक्ष एवं असंदिग्ध है। नहीं ते वृजनम कंचित वर्तते परमण्वपि अस्मिन् मार्गे निषेधे युहु सेन्द्रा अपि सुरासुरा। श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट अणु मात्र भी नहीं है। इंद्र सहित देवता तथा असुर भी इस क्षत्रिय धर्म के मार्ग पर चले हैं। संघत्य निहतो वृत्रो मरुद्भिर वज्रपाणिनां नमुचिश्चैव दुर्धर्षो दीर्घजीवाच राक्षसी। वज्रपाणि इंद्र ने मरुद्गणों के साथ मिलकर वृत्रासुर दुर्धर्ष वीर नमुचि तथा दीर्घजीवा राक्षसी का वध किया था। सहायवते सर्वार्था संतिष्ठन्ते सर्वशः किं नु तस्याजितं संखेयस्य भ्राता धनंजयः। जो सहायकों से संपन्न है उसके सभी मनोरथ इस जगत में सब प्रकार से सिद्ध होते हैं। फिर जिसे धनंजय जैसा भाई मिला हो वह युद्ध में किसे परास्त नहीं कर सकता। अयम च बलिराम श्रेष्ठो भीमो भीम पराक्रम युवानो च महेश्वासो वीरो माद्रवती सुतौ। ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन बलवानों में श्रेष्ठ है। माद्रिनंदन वीर नकुल सहदेव भी महान धनुर्धर तथा नव युवक है। ए भी सहाय कस्मात्म विषेदे परम तप ये वज्रण सेना जयेयु समरुद्गणाम। परम तप इन सब सहायकों के होते हुए तुम विषाद क्यों करते हो? तुम्हारी ये भाई तो मरुद्गणों सहित वज्रधारी इंद्र की सेना को भी परास्त कर सकते हैं। तुमप्येभिर्महेश्वासैः सहाय देवरूपिणी विजयस्यसे रणे सर्वान् अमित्रान् भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ तुम भी इन देवस्वरूप महाधनुर्धर भाइयों की सहायता से अपने समस्त शत्रुओं को युद्ध में जीत लोगे। इतश्च त्वमिमां पश्य सैन्धवेन दुरात्मना बलिनाभिर्यमत्तेन हितामेभिर्महात्मभिः आनीतां द्रौपदीं कृष्णां कृत्वा कर्म सुदुष्करं जयद्रथं च राजानं विजितं वशमागतम्। इधर इस द्रौपदी की ओर देखो, अपने पराक्रम के मद से उन्मत्त महाबली दुरात्मा सिंधुराज ने इसे हर लिया था, परंतु तुम्हारे इन महात्मा बंधुओं ने अत्यंत दुष्कर कर्म करके द्रुपद कुमारी कृष्णा को पुनः लौटा लिया तथा राजा जयद्रथ को भी परास्त करके अपने अधीन कर लिया था। असहायेन रामेण वैदेशी पुनराहिताम् हत्वा संखे दशग्रीवम् राक्षसं भीम विक्रमम्। श्री रामचंद्र जी के तो कोई स्वजाति सहायक भी नहीं थे, तो भी उन्होंने युद्ध में भयंकर पराक्रमी राक्षस दशानन का वध करके विदेहनंद ने सीता को पुनः लौटा लिया। यस्य शाखा मृगा पित्राणि ऋक्षाः काल मुखास्तथा जात्यंतर्गता राजन् एतद्बुद्ध्यानुचिन्तयः। राजन, दूसरी योनि के प्राणी वानर लंगूर तथा ऋक्ष ही उनके मित्र अथवा सहायक थे, किंतु तुम्हारे तो चार सूरवीर भाई सहायक हैं। इस बात पर बुद्धि द्वारा विचार करो। तस्मात् स त्वं कुरुश्रेष्ठ माशुचो भरतर्षभ त्विधा ही महात्मा न शोचन्ति परम तप। अतः कुरुश्रेष्ठ भरत पुरुष तुम शोक न करो, भरत भूषण तुम शोक न करो, क्योंकि परम तप तुम्हारे जैसे महात्मा पुरुष कभी शोक नहीं करते। सम्पावाच एवं आश्वासितो राजा मार्कण्डेय धीमता त्यक्त्वा दुःख मदीनात्मा पुनरेप्येनम अब्रवीत। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय परम बुद्धिमान मार्कण्डेय मुनि के इस प्रकार आश्वासन देने पर उदार हृदय वाले राजा युधिष्ठिर दुख शोक छोड़कर पुनः उनसे इस प्रकार बोले। इति श्री महाभारते वन परमणि रामोपाख्यान परमणि युधिष्ठिर स्वासने द्विनवत्यधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में युधिष्ठिर को आश्वासन विषयक 292वां अध्याय पूरा हुआ।